الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. یہ سورہ بقرہ کی 72 اور 73 نمبر کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد بنو اسرائیل نے گائے کو ذبح کیا. لگتا ایسا تھا کہ وہ ایسا کریں گے نہیں. اور تم وہ وقت ابھی یاد کرو جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور قتل کا الزام ایک دوسرے کے اوپر تم ڈال رہے تھے اور اللہ تعالی وہ راز کی بات نکال کر کے باہر کرنا چاہتے تھے جو تم چھپائے ہوئے تھے. چنانچہ ہم نے کہا کہ اس لاش کو گائے کے ایک حصے سے مارو. اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں تاکہ تم سمجھو. واقعہ شروع ہوا تھا کہ اس سورت کا نام ہے سورت البقرہ. بکرا کے معنی عربی زبان میں گائے کے ہوتے ہیں. اس سورت کا نام بکرا کیوں رکھا گیا؟ پورا قصہ آپ کو اگلی مجلس میں بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی کا مرڈر ہو گیا اور مرڈر کرنے والا سگا بھتیجا تھا. اس کی دو ناپاک نیت تھی. ایک نیت یہ تھی کہ چچا جان کو مار ڈالو اور چچا کا سارا مال لے لو. چونکہ چچا کا کوئی لڑکا نہیں تھا. اور دوسری ناپاک نیت یہ تھی کہ چچا کی لڑکی سے زبردستی نکاح کر لو. یہ دو ناپاک نیت سے اس نے اپنے چچا کو مار ڈالا, چچا کی لاش کو راستے پر ڈال دیا اور پورے شہر میں شور مچانے لگا, کس نے میرے چچا کو مارا؟ خود اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد کرنے گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کاٹو. بنی اسرائیل کی سمجھ میں نہیں آیا کہ قاتل کون ہے یہ پتہ لگانا ہے تو اس میں گائے کاٹنے سے کیا مطلب. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو الٹے سیدھے سوال کرنے لگے, گائے کا رنگ کیسا ہو, گائے کی عمر کیسی ہو, گائے کیسی ہو, سب چیزیں اللہ نے بتلائی کہ گہرے ڈاک زرد پیلے رنگ کی گائے ہونی چاہیے, بالکل جوان بھی نہیں, بالکل بڈھی بھی نہیں, کبھی کھیتی میں کام بھی نہیں کیا ہو, ایسی گائے لاؤ اور لا کر کے قتل کرو. اب سوال یہ کہ ایسی گائے لائے کہاں سے؟ تو گائے کی تلاش میں نکلے. دیکھو اب اللہ کی قدرت گائے کہاں سے ملتی ہے. چونکہ اللہ کا اسپیشل آرڈر آ گیا تھا کہ ایسی ہی گائے چاہیے, رنگ تو ایک دم زرد ڈاک پیلا رنگ, عمر بچی بھی نہیں بڈھی بھی نہیں, اور جس نے کبھی کام نہیں کیا ہو ایسی گائے چاہیے. تو امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے, ایک لڑکا تھا, وہ اپنے ابا اور اماں کی بہت خدمت کرتا تھا. بڑا دلچسپ قصہ ہے, ابا اماں کی خدمت پر کیا ملتا ہے. ایک دن اس لڑکے کے ابا سو گئے دوپہر میں, اور کباٹ اور تیجوری کی چابی اپنے سر کے نیچے تکیے کے نیچے دبا کے سو گئے. وہ لڑکا باہر تھا. اتنے میں کوئی آدمی آیا ہیرا بیچنے کے لیے, بہت قیمتی, اور وہ آواز لگا رہا ہے ہیرا لے لو ہیرا لے لو. اس لڑکے نے پوچھا کتنی قیمت؟ اس نے کہا 70,000 درہم لوں گا اس ہیرے کی قیمت. لڑکے نے دیکھا ہیرا بہت اچھا ہے, اصلی ہے, بہترین ہے, پسند آ گیا. कहा मैं हीरा ले लूंगा लेकिन जरा रुक जाओ, मेरे अब्बा जान सोए हुए हैं, कबाट में पैसे हैं, चाबी अब्बा के तकिए के नीचे हैं, अभी चाबी निकालने जाऊंगा अब्बा की नींद टूट जाएगी और मैं अब्बा की नींद तोड़ना नहीं चाहता हूं। वो जो हीरा बेचने के लिए आया था वो यूं कहता है कि मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, तेरे अब्बा कब सो के उठे, तू अभी अभी फौरन पैसे लाके दे दे, मैं 10,000 कम लूंगा, 60,000 में हीरा दे दूंगा। अल्लाह ताला भी इम्तिहान ले रहे। उस लड़के ने जवाब दिया कि देख तू 60,000 की बात करता है लेकिन अगर तू इंतजार करे मेरे अब्बा के नींद में से उठने का तो मैं 70 के बजाय 80,000 दूंगा, लेकिन मैं अपने अब्बा की नींद को तोड़ना नहीं चाहता। वो हीरा बेचने वाला फिर आगे कहता है चलो 60 नहीं 50 दे दो लेकिन अभी दो। लड़का कहता है अब्बा की नींद नहीं तोड़ूंगा। उसने 40 की ऑफर दी, यहां तक के 30,000 पर आ गया। बस एक ही बात, अभी लाकर के फौरन दो 30,000 तो मैं ये हीरा दे दूं। वो लड़का अपने अब्बा का ऐसा खिदमत गुजार था कि वो बढ़ाता गया। उसने कहा कि इंतजार कर 1,00,000 दिरहम दूंगा, तो 30,000 कहता है मैं 1,00,000 देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं अपने अब्बा की नींद को तोड़ना नहीं चाहता। कैसा फर्मा बरदार बेटा होगा। आज तो या तो अब्बा को सोने ही नहीं देते और सोए हैं तो अपनी मर्जी पड़ी जब चाहे जब उठा देते हैं। बिलाखिर वो हीरा बेचने वाला चला गया वहां से कि मैं इंतजार नहीं करूंगा। उसके अब्बा थोड़ी देर के बाद बेदार हुए। अल्लाह ताला को उस लड़के की ये खिदमत ऐसी पसंद आई कि 30,000 में हीरा मिल रहा था लेकिन अब्बा के लिए 1,00,000 तक की ऑफर की लेकिन अब्बा की नींद उसने नहीं तोड़ी। अल्लाह ताला ने उस नौजवान लड़के को एक गाय अता फरमाई और ये गाय भी ऐन ही ऐसी थी जैसी गाय काटने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। अब इधर मर्डर का किस्सा हुआ, वो गाय ढूंढने निकले, इस नौजवान के पास गाय मिली, कलर भी ऐसा जैसा अल्लाह का फरमान, उम्र भी ऐसी जैसी अल्लाह ने फरमाई थी। इन्होंने आकर के नौजवान से कहा, वो भतीजे ने, बेटा ये गाय दे दो हमको, हम उसके बदले में तुमको 2 गाय देते हैं। उसने कहा नहीं। उसने कहा कि हम 3 गाय देंगे, 1 गाय दे दो। नौजवान कहता है नहीं। तो ये लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरियाद करने गए, हजरत अल्लाह ने जैसी गाय काटने के लिए कहा है वो लड़के के पास है और वो देता नहीं है, हमने 2 देने के लिए कहा, 3 देने के लिए कहा, फिर भी नहीं देता वो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, देखो भाई अल्लाह का हुक्म है, اور اللہ کا حکم پورا کرنا ہے تو وہ لڑکا جو قیمت مانگے وہ دے دو. اللہ کا حکم بڑا ہے, قیمت بڑی نہیں ہے. تو یہ آئے اس لڑکے کے پاس, کہا بیٹا بولو کیا لوگے. اس نوجوان نے بھی دیکھا کہ چانس بہت اچھا ہے, یہ پھنسے ہیں. تو اس نے آخر میں یوں کہا, میری گائے کا وزن کرو, جتنا اس کا وزن ہے اتنا سونا دو تو گائے دوں گا. وہ لوگ مجبوراً تیار ہو گئے, چونکہ خدا کا حکم تھا گائے کاٹو, اور ایسی گائے اسی لڑکے کے پاس تھی. پوری گائے کا وزن کیا, اتنا سونا دیا, اور لے جا کر کے وہ گائے انہوں نے ذبح کی. کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی راحت آرام کے خاطر اس نے قیمتی ہیرے کو چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے گائے کے وزن کے برابر اس کو سونا عطا فرمایا. یہ تو دنیا کی نعمت ہے, پتہ نہیں آخرت میں اللہ کیا عطا فرمائیں گے. اسی لیے حقیقت ہے کہ جس نے باپ کی دل کی دعا لے لی اس کی دنیا انشاءاللہ بن جائے گی. بہت سے لوگ روزی روٹی کے معاملے میں پریشان رہتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھایا. بعض مرتبہ باپ کے دل میں سے جو بددعا نکلتی ہے اس بددعا کی وجہ سے بھی انسان دنیا میں برباد ہو جاتا ہے. دل دکھایا باپ کا, باپ کو ستایا اور تکلیف پہنچائی, اللہ تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے, لیکن اس کی وجہ سے اللہ روزی کی برکت بھی ختم کر دیتے ہیں. باپ کی بددعا ایسی چیز ہے. اسی لیے کبھی اپنے باپ کا دل مت دکھانا. ایسا ہی واقعہ گائے کا تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ نقل کیا. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے, باپ بیچارہ شوہر بیوی میں جو مرد تھا وہ مرد بیچارہ بیمار ہو گیا, مرنے کے قریب ہو گیا. اس کا چھوٹا معصوم بچہ تھا. اس مرنے والے کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا. اس کے پاس ایک بچھڑی تھی, چھوٹا سا گائے کا بچہ. تو جب یہ انسان نے دیکھا کہ میں تو بیمار ہوں, اب میں مر جاؤں گا, تو وہ اپنی گائے کے بچے کو, بچھڑی کو لے کر جنگل میں گیا, اور جنگل میں جا کے اللہ تعالی کے سامنے دعا کرتا ہے, اے میرے اللہ میں بیمار ہوں, پتا نہیں کب میری موت آ جاوے, میرا چھوٹا معصوم بچہ ہے اور یہ میری بچھڑی ہے, اے اللہ یہ میری بچھڑی کو جنگل میں چھوڑ کے جاتا ہوں, یہ امانت تجھے سونپ دیتا ہوں, اے اللہ تو یہ میری بچھڑی کی حفاظت کرنا, اور جب میرا چھوٹا بچہ بڑا ہو جاوے تو اس کو یہ بچھڑی دے دینا تاکہ میرے بیٹے کو کام آوے. باپ کے دل کے جذبات کیسے ہوتے ہیں, یہ تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب آدمی باپ بنے. वहां तक समझ में नहीं आता। वो हजरत ने किस्सा लिखा है, अजीब बीच में सुना दो छोटा सा, कि एक बुजुर्ग है, उनका बेटा बाहर धूप में काम कर रहा है, सख्त धूप। तो बाप ने बेटे को आवाज लगाई, बेटा बहुत गर्मी है, आ जाओ बाद में कर लेना। वो आता ही नहीं, वो जवानी की ताकत में, नहीं अब्बा मैं तो अभी काम करूंगा। एक बार बुलाया, दो बार बुलाया, तीन बार बुलाया, चार बार बुलाया, आता ही नहीं। अल्लाह ताला ने उस बाप के दिल में बात डाली, जो अपना बेटा धूप में काम कर रहा था, आ नहीं रहा था, उसका एक छोटा बच्चा था यानी पोता, उसको घर में से लाके उसको धूप में भगाया, छोड़ दिया धूप में। तो उसका जो बाप जो धूप में काम कर रहा था, वो जल्दी जल्दी आया, अरे अरे छोटे बच्चे को कहां धूप में लाए, चलो ले जाओ घर में जल्दी से। तब उसके बाप ने कहा कि बेटा जब तेरा बेटा धूप में आया तो तेरे दिल में तकलीफ हुई, और तेरा बाप कब से तकलीफ में परेशान है वो तुझे समझ में नहीं आता। तो वो तो आदमी बाप बने तो ही समझ में आता है कि बेटे के लिए क्या जज्बात होते हैं, औलाद की कैसी मोहब्बत मां बाप के दिल में होती है। तो बछड़ी छोड़ दी जंगल में और फिर उस आदमी का इंतकाल हो गया। अब ये बच्चा धीमे धीमे जवान हुआ, बहुत नेक साले लड़का, पूरी रात में जितना टाइम होता है उसके तीन हिस्से करता, एक हिस्से में आराम करता, रात के एक हिस्से में तहज्जुद की नमाज पढ़ता और रात के एक हिस्से में अपनी मां के पास बैठा रहता और मां को देखता रहता मोहब्बत से और खिदमत करता। कैसा अजीब लड़का। सुबह होवे तो जंगल में जावे, लकड़ियां जमा करके लावे, लकड़ियां बेच देवे तीन दिरहम में, ज्यादा लालच नहीं, एक दिरहम लाके सीधा मां के हाथ में दे देवे, एक दिरहम किसी गरीब को सदका कर देवे और एक दिरहम में से घर के लिए खाने पीने का सामान ले आवे और अपनी मां की खिदमत करे, रात में अल्लाह की इबादत मां की खिदमत और दिन में लकड़ी ला करके अपना गुजरान चलाना। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो मां ने एक दिन कहा, बेटा तू कितनी तकलीफ उठाता है, रात में जागता है और दिन के अंदर लकड़ियां चुनता है, एक दिरहम कमाता है, एक दिरहम सदका करता है, एक दिरहम मुझे देता है, जा बेटा जंगल में। इस तरह कोई जगह बताई होगी, वहां तेरे बाप ने तेरे लिए एक बछड़ी छोड़ी थी, अब उसके तो बहुत साल हो गए, वो बड़ी गाय हो गई होगी, का जंगल में जाके यूं आवाज देना कि हजरते इब्राहिम अलैहि सलाम और हजरते इस्माइल अलैहि सलाम के अल्लाह, यूं बोलना तू मेरी गाय मुझे वापिस दे दे, मुझे इनायत कर दे, ऐसा जोर से बोलना जंगल में जाके। तो तेरी गाय जो तेरे अब्बा ने तेरे लिए छोड़ी थी वो दौड़ के तेरे पास आएगी, उसकी निशानी ये होगी कि उसकी चमड़ी पर से ऐसी रोशनी निकलती होगी जैसे सूरज की रोशनी निकलती है, ऐसी चमक चमक वाली लाल रंग की चमकदार वो गाय होगी। का बहुत अच्छा, ये लड़का जंगल में गया, आवाज लगाई, ए हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، میری جو گائے میرے ابا نے میرے لیے جنگل میں چھوڑی تھی مجھے دے دیجیے۔ بس یہ آواز لگائی کہ ایک بہترین تندرست بڑی گائے جو پہلے بچہ تھا، اتنے سالوں میں جنگل میں چر چر کے بڑی ہو گئی، وہ دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے پاس آئی۔ ماں نے جاتے وقت نصیحت یہ کی تھی، بیٹا گائے کو گردن سے پکڑ کے لے آنا، گائے کے اوپر مت بیٹھنا، یہ میری نصیحت یاد رکھنا۔ جب وہ گائے آئی تو وہ بچے نے گائے پکڑ لی اور پکڑ کے لے کر کے چلا گھر لانے کے لیے۔ عجیب خوبصورت گائے، سونیری رنگ کی چمکدار وہ گائے، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو زبان عطا فرمائی۔ دیکھو خدا کیسے کیسے امتحان لیتے ہیں۔ گائے نے اس نوجوان کو یوں کہا، اے نوجوان تو میرے اوپر بیٹھ جا، بہت دور تمہارا گاؤں ہے، کہاں تک تو چلے گا؟ آتے وقت چل کے آیا تو تھک گیا، بیٹھ جا میری پیٹھ پر۔ تو اس نوجوان نے فوراً جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں تیری پیٹھ پر نہیں بیٹھوں گا، تیری گردن کو پکڑ کے لے کے چلوں گا۔ تو اس پر وہ گائے بولی کہ تُو نے تیری ماں کی نصیحت پہ عمل کیا، جا بیٹا تو کامیاب ہو گیا۔ اگر تُو میری پیٹھ پر بیٹھتا تو میں تجھے گرا کر کے بھاگ جاتی اور کبھی پھر میں تیرے پاس نہیں آتی۔ یہ تُو نے تیری ماں کی نصیحت مانی۔ اور پھر اس گائے نے ایک عجیب بات کہی، بیٹا جو اپنی ماں کی خدمت کرے اور اپنی ماں کی دعا لے لے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کو ایسی طاقت عطا فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا پہاڑ کو کہے کہ پہاڑ چل، تو پہاڑ اس کے ساتھ چلنے لگے۔ اللہ نے ماں کی خدمت میں یہ طاقت رکھی۔ وہ لڑکا آیا گائے لے کر کے، اب ماں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اب تو گائے بڑی ہو گئی، کہا بیٹا ایک کام کرو، اس گائے کو بیچ دو، جو پیسے آوے تیرے کام آئیں گے، تو لکڑیاں چننے جاتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، جا بیٹا بازار جا گائے بیچ کے آ۔ لیکن ماں نے یوں کہا کہ جس کو بھی گائے تو بیچے تو یوں شرط لگانا کہ میری اماں سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ آدمی گائے خریدنا چاہتا ہے، اماں ہاں کہے تو گائے دوں گا۔ گراہک کو یوں شرط لگا دینے کی۔ تو کہا اماں بہت اچھا۔ اللہ تعالی نے ایک فرشتے کو بھیجا، انسان کی شکل میں، وہ اس نوجوان کو بازار میں ملا، کہا بیٹا یہ گائے بیچو گے؟ تو کہاں بیچنے کے لیے تو آیا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ تو کہا میری اما نے کہا 3 درہم میں گائے بیچ دینا، اس وقت بھاؤ بھی اتنا ہی تھا۔ تو کہا اچھا لاؤ میں خریدتا ہوں۔ تو کہا خریدنے کے لیے تم تیار ہو، لیکن شرط یہ کہ میں میری نام ماں کو تمہارا نام بتاؤں گا، ماں ہاں کہے وہ تو تم کو دوں گا۔ تو وہ تو فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ ارے کیا ماں کو پوچھتے رہنے کا، چل تو مجھے ابھی کا ابھی دے دے، میں 6 درہم دیتا ہوں، ڈبل بھاؤ دیتا ہوں۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ نہیں، 3 ہی درہم میں بیچوں گا، 6 ڈبل بھاؤ نہیں چاہیے، لیکن ماں کو پوچھے بغیر تو نہیں دوں گا۔ का, बहुत अच्छा, जा तेरे घर जाके माँ को पूछ क्या। अब वो नौजवान घर गया, इतने में उसकी अम्मा ने यूं कहा, अच्छा बेटा 6 दिरहम भाव आता है तो बहुत अच्छा है, 6 दिरहम में बेच दो। लेकिन पता नहीं वो ग्राहक अब बाजार में है या चला गया, कोई नया ग्राहक आया हो, और 6 दिरहम का एक ग्राहक आ गया तो अब तो 6 दिरहम में ही बेचना, कोई नया ग्राहक आए तो भी। लेकिन फिर यही बात कि जो भी ग्राहक तू नक्की करे पहले मुझे बताना फिर बेचना। देखो अल्लाह कैसे इम्तिहान लेते हैं। अब ये नौजवान खुशी खुशी आया तो फरिश्ता फिर सामने मिला, ये पहचानता ही नहीं कि ये फरिश्ता है, वो तो इंसान की शक्ल में है। गाय दोगे तो कहा मेरी माँ ने कहा 6 दिरहम में, तो उसने कहा मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो कहा बहुत अच्छा, आपका नाम बताओ, अभी जाके मैं अम्मी को कहता हूं, अम्मी हां के तुझे दे दूंगा। तो फरिश्ता धीरे से कहता है, अरे अम्मी को क्या पूछने का, मैं तुझे 12 दिरहम देता हूं, लेकिन अब भी सौदा कर। नौजवान कहता है, नहीं ये तो नहीं होगा कि मैं मां को पूछे बगैर तेरे साथ सौदा करूं, ये नहीं हो सकता। तो कह जाओ अच्छा पूछ के आओ मां को। अब जो पूछने आया तो मां बहुत समझदार थी, समझ गई का बेटा वो कोई ग्राहक नहीं है, वो यकीनन अल्लाह का फरिश्ता है जो इस तरह तेरा इम्तिहान ले रहा है कि तू तेरी मां की बात को मानता है कि नहीं मानता है। का अब तू बाजार में जा और यूं सीधा सवाल कर के अल्लाह के फरिश्ते मुझे बताओ कि मैं इस गाय को बाजार में बेचूं कि नहीं बेचूं, डायरेक्ट सवाल कर लेना। अब ये नौजवान खुशी खुशी आया बाजार में, इतने में वो ही मिले और सीधा इस नौजवान ने मां की नसीहत पर अमल करके कहा, ए अल्लाह के फरिश्ते बताओ कि मैं इस गाय को बाजार में बेचूं कि नहीं बेचूं, घर चला जाऊं। तो फरिश्ते ने कहा, बेटा इसके बेचने का टाइम अभी नहीं आया, अभी तुम घर चले जाओ, इसके बेचने का अल्लाह की तरफ से एक टाइम फिक्स है, तब बेचना। का वो कौन सा टाइम, का बनी इसराइल खानदान में एक मर्डर केस होने वाला है, अल्लाह के यहां तकदीर में लिखा हुआ है, और उस मर्डर केस के अंदर अल्लाह हुक्म देंगे गाय काटने का, और जैसी गाय काटने का अल्लाह हुक्म देंगे वो सिर्फ तुम्हारे पास है, ऐसे कलर की और किसी के पास नहीं है, इसीलिए अभी मत बेचो। और ये भी फरिश्ते ने कहा कि जब वो लोग तुम्हारी गाय खरीदने के लिए आवे तो उनको यूं शर्त लगाना कि गाय को काटो, उसका चमड़ा निकालो और पूरा चमड़ा भर के मुझे सोना दो, ये उसकी कीमत है, इतनी बड़ी कीमत लगाना। उसने कहा बहुत अच्छा है। ये नौजवान आया और थोड़े दिनों में ये किस्सा हुआ जो इन आयतों के अंदर है, और वो लोग गाय को तलाश करने निकले, निकलते निकलते इस नौजवान के पास आए, भाव ताल करते करते जितना सोना चमड़े में आवे इतना देने के लिए राजी हो गए और उस गाय को खरीद करके ले गए। का अल्लाह ने मां की खिदमत करने पर, मां की दुआ लेने पर, मां की नसीहत पर अमल करने की बरकत से इतना ज्यादा सोना आता फरमाया जितना गाय के चमड़े में समा जाता है। का ये तेरी मां, ये तेरा बाप तेरे लिए जन्नत के दरवाजे हैं, इनकी दुआ ले लो, अपनी आखिरत बना लो। अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी इबादत का हुक्म दिया और फौरन ماں باپ کی فرما برداری کا حکم دیا. ادھر اللہ کی عبادت, ادھر ماں باپ کی فرما برداری. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ایک طرف اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو, اور فرمایا کہ ماں باپ کی بھی فرما برداری کرو. چنانچہ وہ اس گائی کو لے گئے اور لے جا کر کے گائی ذبح کی, گائی کی زبان کاٹی یا گائی کی دم والا پچھڑی والا حصہ کاٹا, اور وہ جو لاش پڑی ہوئی تھی اس لاش کے پاس لے گئے اور لے جا کر کے زبان یا دم لاش کے اوپر ماری تو فوراً وہ مردہ زندہ ہوا, چونکہ اللہ کا حکم تھا. اور زندہ ہو کر کے اس نے کہا کہ مجھے قتل کرنے والا کوئی نہیں, یہ میرا سگا بھتیجا میرا قاتل ہے, اسی نے میرا مرڈر کیا تھا. اور پھر دوبارہ وہ زمین پہ گر گیا اور پھر اس کی موت ہو گئی. اسی دن سے قانون بن گیا کہ چلو اس بھتیجے کو بھی قتل کرو, چونکہ اس نے اپنے چچا کا مرڈر کیا. ایک سزا, اور دوسری سزا جو قرآن میں بھی آ گئی اور ہماری شریعت میں بھی آ گئی, وہ یہ کہ جو کسی کو قتل کر دے وے مورث کو تو میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. ایگزامپل, اگر کسی لڑکے نے اپنے باپ کو مار ڈالا اور جیل میں سے چھوٹ گیا, اس کے اوپر خون کی سزا ثابت نہیں ہوئی, تو ابھی باپ کے مال میں سے اس لڑکے کو کچھ نہیں ملے گا. یہ شریعت کا قانون ہے. جو اپنے مورث کو مار ڈالے, جہاں سے اس کو میراث میں مال ملنے والا ہے اس کو مار ڈالے, تو پھر اس کو باپ کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا نہیں, ہمیشہ کے لیے محروم اس کو کر دیا جائے گا. اور اسی زمانے سے یہ قانون بن گیا. آج بھی عیسائیوں کے یہاں ہوتا ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے, چونکہ یہ بنو اسرائیل خاندان کی بات ہے, کہ جو کسی کو اگر مار ڈالے تو ایک گائے قتل کرنے کی, اور لا کے گائے کے اوپر چمڑا نکال کے قاتل کے ہاتھ دھلوانے کے, قاتل کے پاس ہاتھ دھلوانے کا. یہ آج تک ان کے یہاں ہے اور بائبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَ ضَرِبُوهُ بِبَعْدِهَا, ہم نے حکم دیا کہ گائے کا حصہ لاش پہ لگاؤ, اور وہ مردہ زندہ ہو گیا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نمونہ دکھلا دیا کہ ایک آدمی جس کا مرڈر ہو چکا تھا ہم نے اس کو زندہ کیا. اے انسانوں, تمام لوگوں کی موت ہونے کے بعد ہم قیامت کے دن تم کو دوبارہ زندہ کریں گے. ہماری قدرت کو سمجھ لو. ہم دنیا میں اپنی قدرت سمجھاتے ہیں. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اور اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھلاتے ہیں تاکہ تم اللہ کی قدرت کو سمجھ لو. اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اللہ ہمیں اپنی قدرت کا یقین عطا فرمائے. ایک سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا حقدار کون؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی. ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ جس کے پاس نصاب کے جتنا مال نہ ہو بچت کا، وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور زکوٰۃ کا مشہور نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے. نیا نصاب جو ہے وہ میں رمضان کے قریب آپ کو گرام میں حساب کر کے بتلایا کرتا ہوں. تو 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہو یا اتنے روپیے ہو تو وہ آدمی شریعت میں مالدار کہلاتا ہے اور وہ آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. باقی اس سے کم جس کے پاس ہے وہ آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے. یا کسی کے پاس بہت مال ہے لیکن قرض ہے اس کے اوپر بہت بڑا کہ سارا مال قرض میں چلا جاتا ہے، وہ آدمی بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس میں رہنے کا مکان، استعمال کی گاڑی، یہ سب نہیں دیکھا جاتا ہے. کوئی آدمی بنگلے میں رہ کے بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، ہونڈا سٹی کار میں گھومنے والا بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ استعمال کی چیز ہے، اس کو حساب میں نہیں گنا جاتا. صدقہ لینے کا حقدار کون؟ دیکھو صدقہ ایک ہوتا ہے صدقۃ الفطر جو عید پہ ہم نکالتے ہیں، وہ تو غریب آدمی لے رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نفل صدقہ. نفل صدقہ یہ تقریباً للہ جیسا ہے، وہ نفل صدقہ خیرات تھوڑے اچھے آدمیوں کو بھی دے سکتے ہیں. اتنا یہ ہے کہ مالدار کو نہ دو بلکہ اس کے مقابلے کے اندر جو بیچارے ضرورت مند ہو تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اہم سوال کیا ہے کہ صحبت کرنے کے بعد فوراً غسل کرنا ضروری ہے یا آدھا شریر دھو کر صبح میں نماز سے پہلے پہلے غسل کر سکتے ہیں؟ دیکھو بہتر طریقہ، افضل طریقہ یہ ہے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً غسل کر لینا چاہیے، یہ افضل طریقہ ہے. اور اگر فوراً غسل نہیں کر سکو تو کم سے کم مرد بھی اور عورت بھی جس جگہ کے اوپر منی کی ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنی جگہ دھو لے وے اور وضو کر لے وے اور سو جائے. وضو بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم اتنا کر لے وے کہ جہاں جہاں ناپاکی لگی اتنی دھو لے وے، سو جاوے اور نماز سے پہلے غسل کر کے نماز کو ادا کرے. مغرب کی نماز میں 8 یا 10 منٹ باقی ہو اس وقت عصر کی نماز اسی دن کی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے. ہاں کوئی آدمی مشغول تھا اور نہیں پڑھ سکا تو آدمی مغرب کی اذان میں 8-10 منٹ باقی ہو اس سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے. فجر اور عصر کی نماز کے بعد اگر آپ قرآن پڑھ رہے اور پڑھتے پڑھتے سجدے کی آیت آ گئی، اسی وقت سجدہ کر سکتے ہیں. صبح صادق کا جو وقت لکھا رہتا ہے اس سے 1 منٹ پہلے تک میں تہجد پوری کر ڈالنے کی، 1 منٹ پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں. آٹھ تولہ سونا جنس کی شکل کے اندر ہے تو جس دن سال پورا ہو اس دن وہ 8 تولے کی بازار ویلیو نکال لینا اور اس دن کی بازار ویلیو کے اوپر زکوٰۃ نکال لینے کی. لیکن جنس کا مسئلہ ذرا گڑبڑ ہے، وہ ذرا دھیان میں رکھنا کہ جنس جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہو کو خالی استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، مالک سسرا ہے. اگر ایسا ہے تو سسرے کو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. بہو پر نہیں. اور اگر بہو کو مالک بنا دیا ہے تو بہو زکات نکالے. کوئی آدمی خود اپگھات کر کے مر گیا ہو اور تم اس کے لیے ایصال ثواب کرو گے تو انشاءاللہ ایصال ثواب پہنچے گا اس کو, مغفرت کی دعا بھی کر سکتے ہیں. یہ کسی نے خواب کی تعبیر پوچھی ہے, تعبیر ذرا اپنی اپنی الگ الگ پوچھ لیا کرو, یہ مجمع عام میں پوچھنے کی چیز نہیں ہے. مسلمان پیزا کھانا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ حلال پیزا کھا سکتے ہیں, حرام پیزا نہیں کھا سکتے. درود شریف پڑھو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, تیری مرضی والی زندگی عطا فرما, تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما, زندگی کے لمحہ لمحہ قدم قدم تیری مدد شامل حال فرما. تمام اہل ایمان کی جان مال عزت آبرو جائیداد کی حفاظت فرما, ایمان اعمال کی حفاظت فرما, تمام دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت اور مدد فرما. اے اللہ تو ہم کو ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ تو حلال برکت والی روزی روٹی عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, ہر قسم کے آفتوں سے حادثات سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. جن پر جنات اور جادو کے اثرات ہے اے اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما, جو جس پریشانی میں ہے اپنے کرم سے دور فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. دنیا آخرت میں تیری رضا محبت اور بھلائی سے مالا مال فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب